Foaie verde lăcrămioare, Niculae frățioare, ce dor mare te-a cuprins, de rămâi pe gânduri dus, măi, măi. Ce dor mare te-a cuprins, de rămâi pe gânduri dus, măi, măi. Ne dor de măicuța noastră, de mușca ta din fereastră, de căsuța văruită, de grădina înflorită, măi, măi. De căsuța văruită, de grădina înflorită, măi, măi. Tomovilă de pământ, măi, toarce măicuța plângând, măi. Șase copii și-a crescut, prin lume s-au răspândit, măi, măi. Șase copii și-a crescut, prin lume s-au răspândit, măi, măi. Tăicuța a ieșit la poartă, noi n-am scris, dar el așteaptă. Spune poștașule, spune, n-ai scris oare pentru mine, măi, măi? Spune poștașule, spune, n-ai scris oare pentru mine, măi, măi? Și văzând că nu-i scrisoare, se clatină pe picioare. Intră-n casă supărat, căci copiii l-au uitat, măi, măi. Intră-n casă supărat, căci copiii l-au uitat, măi, măi. Noi n-am uitat niciodată, nici de mamă, nici de tată. Pui mâine în locul scrisorii, tată, să-ți aștepți feciorii, măi, măi. Pui mâine în locul scrisorii, tată, să-ți aștepți feciorii, măi, măi. Mamă-ți vin și fetele, măi, să le ștergi lacrimile, măi, cu colțușorțului tău, că prin străintare-i greu, măi, măi. Cu colțușorțului tău, că prin străintare-i greu, măi, măi.